blive kendt og glemt, ja, det er livets spil. At nyde vendelag og savne det igen, og frem at finde sig på ny en trofast ven. Finde sig på ny en trofast ven. Det er nu en gang, så jeg rejse skal, min ven, til fjerne lande og til fremme selskab hen. Men glem dog ej så snart, hvor du har været glad, du blandt mundre venner her i aften sad. Men glem dog ej så snart, hvor du har været glad, da du blandt mundre venner her i aften sad. Løft glaset, venner, da til munden på en gang. Lad høres lyden af vor mundre fællessang. I gravens mørke jeg langt hellere være vil, end leve her på jorden, hvis ej venskab var til. I gravens mørke jeg langt hellere være vil, leve her på jorden, hvis ej venskaber til.